سورہ سجدہ، یہ اس کے اندر سجدہ آیا ہے اسی لیے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ مکی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اگرچہ بعض نے کہا کہ اس کی افمن کان مومنن سے لے کر یہ تین ایتیں یہ مدنی ہیں، اور بعض نے جا کا دھوب ہوں سے یہ پانچ ایتیں یہ مدنی ہیں اور باقی مکی ہیں۔ سورہ لقمان کے ہم مضامین اب دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک تو یہ لہو الحدیث کہ بیہودہ باتیں گانا بجانا اس کا تذکرہ ہے، دوسرا حضرت لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو پندو نسائے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا شرک نہیں کرنا اور والدین کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، اور اسی طرح کوئی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تابع بنے رہے، نماز کی اقامت، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، تو اسی طرح تکبر اور گھمانڈ کے ساتھ زمین پر نہ چلیں، اپنی آواز جو ہے وہ میانہ روی رکھیں، یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح ایک یہ کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات اس قدر ہیں کہ سمندروں بار سیاہی ہو تو پھر بھی اللہ کے کلمات ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں کی گمراہی کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کا حوالہ دیتے رہے ہیں، اور اس طرح شمس و قمر ان کی گردشوں اور جاولانیوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ ایک دن یہ آئے گا یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس طرح مشرقین کا عقیدہ بیان کیا کہ جو کشتی کی بمر میں پھنس جاتے تو پھر وہ بھی اللہ کو پکارتے، لیکن جب نجات دے دی ہم نے پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ سب پانچ چیزوں کا علم ہے، علم جو ہے اسے اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لفظ جبار اللہ کے بولے جائے تو اصلاح کرنے والا، مصلح کے معنی میں، جبیرہ اوپر لکڑیوں کو کہتے ہیں نا، جو باز اوٹ جائے تو اس کے اوپر باندھتے ہیں، اس کو جبیرہ کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے، اسی سے جبار، اصلاح کرنے والا۔ یہ بتلا تو مجھے ابھی اس کا جواب دیا، اس وقت کس نے کیا تھا، ابھی جواب دیا اللہ کے بندو کہ الٹرا ساؤنڈ ہے یا باقی اور آلے ہیں جن کے ساتھ یہ معلوم کیا جاتا بچہ بچی ہے، وہ حقیقی علم نہیں ہوتا، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے غلط اور بڑے جو بڑے پیمانے پر، غالباً میں نے سنا کہ یہ بے نظیر کے بارے میں بھی پیشین بھی یہ کی گئی تھی، پتہ نہیں کتنی جدید آلات کا معلوم کیا تھا کہ بچہ ہوگا لیکن بچی ہوئی۔ اب اس سے زیادہ بھی جو اپنے وقت کے ایک حکمران ہے اور کتنے جدید آلوں کے ساتھ معلوم کیا ہوگا، اس کا جو غلط نکلا اور کون ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ایک اندازے ہوتے ہیں۔ پھر بالفرض اگر پتہ کچھ نہ کچھ چل بھی جائے تو پھر یہ نہیں پتہ چاہے گا کامل خلقت ہے، ناقص خلقت ہے، وہ عقل و شعور کیسے ہوگی، ذہین ہے غیر ذہین ہے، رنگ اس کا کیسا ہے اور اس کی زندگی کے حالات کیسے ہوں گے، پیدا صحیح ہوگا یا پیدا ہونے کے اندر کوئی اس کے نقص ہو جائے گا، یہ تمام چیزوں کامل اس کے پوری کی کیفیات اور حالات کا جاننا یہ اللہ کا کام ہے۔ جائز ناجائز اس کو معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی عورت کرنے والی ہے مردوں کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اول سے اس کی ضرورت ہے نہیں کہ دو مہینے بعد پتا چل ہی جاتا، مہینے بعد وہ بھی تو اتنے پہلے کرتے ہیں، اگر کوئی کر لے تو اس کے اندر کی عورت ہے اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، مثلا کہ مردوں کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ نہیں مردوں سے کراتی پھرے اور وہ اس کی چیک اپ کرتے رہیں۔ اگر کوئی عورت لیڈیز کرتی ہے ایسا اور کوئی اس کو غلط ملت اندازہ دے دیتے ہیں تو اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال اسی پر اعتماد کر لینا کہ ایسے ہی ہوگا یہ درست نہیں ہے، ایک گیس ہو جاتا کہ جیسے عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کا پہلے بیٹا ہوا تھا پھر بیٹی ہوئی اب پھر بیٹا ہی ہوگا، یہ عام طور پر کوئی اندازے طور پر لگا لیتی اس طرح کبھی ایک اندازہ اور گیس ہو جاتا ہے۔ چلو بھی مکی ہے، یہ سورہ سجدہ مکی ہے اور اس کی 30 ایتیں اور 3 رکوع ہیں، کلمات اس کے 374 ہیں اور حروف اس کے 1570 ہیں، 1570 اس کے اندر حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 32، پہلے 31 سورتیں گزر چکی ہیں، اور نزول نمبر 75 ہے، اس سے پہلے 74 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ربط کہ گزشتہ سورت میں توحید کے دلائل تفصیل سے بیان کیے گئے تھے اور اس میں شرک فی شفاعت کا رد ہے، کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں فلاں وہ جبرن اللہ سے شفاعت کا کروا کے بخشا لیں گے اس کا رد ہے۔ دوسرا گزشتہ صورت میں ظلم عظیم شرک کے بارے میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا تھا, تو اس میں موحدین اور مشرکین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے کہ شرک عظیم کرنے والے کون کون, ان کا انجام کیا ہوگا, اور اسے بچنے والے موحدین وہ کون ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. نازل شدہ حاضر مقتضی محذوف, یہ ایک نازل شدہ کتاب نہیں ہے شک اس میں, اور رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہم یقولون افترا, کیا وہ کہتے ہیں اس نے اپنی طرف سے گاڑ لیا بنا لیا, بل هو الحق من ربك, بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے, لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك, تاکہ وہ ڈرائے ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے, لعلهم يهتدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. عرصہ دراز سے ان مکہ والوں یا عرب کے اندر کوئی ڈرانے والا کوئی نبی نہیں آیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی عرب کے علاقہ میں نبی نہیں آیا, یعنی آج سے 2500 سال پہلے, 2500 سال پہلے کوئی نبی نہیں آیا, لمبا عرصہ تھے اس لیے آپ کو بھیجا. ویسے باقی جو نبی دوسرے گرد و نواح میں آتے رہے ہیں ان کی تعلیمات ان کو پہنچتی رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, باقی تعلیمات ہیں وہ ان کو پہنچتی رہی تھی, یہ نہیں کہ یہ بالکل ان سے ناواقف تھے, اسپیشل ان کی طرف نبی نہیں, باقی انبیاء کی تعلیمیں تو ان کی طرف آتی رہی ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام, اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں کی مقدار میں, ثم استوى على العرش, مستوی ہوا وہ عرش پر, ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہ کہ سفارش کرنے والا, افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ تدبیریں کرتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف, ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, چڑھیں گے وہ امور اس اللہ کی طرف اس دن جس کی مقدار 1000 سال ہے جس کو تم شمار کرتے ہو, تمہارے شمارے کے مطابق 1000 سال وہ اس کے نزدیک 1 دن, وہ تمام کے تمام اعمال 1 دن میں اس کے پاس چڑھ جاتے ہیں, وہ 1 دن اتنا ہوتا ہے جتنے تمہارا 1000 سال. ایک تو اس کا مطلب یہی ہے انسانی لحاظ سے وہ 1000 سال ہوتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں انسان کے ہاں 1000 سال ہے, اس کے 500 سال جانے کا اور 500 سال آنے کا, یہ 1000 سال کا فاصلہ, لیکن اللہ کے ہاں وہ 1 دن میں اعمال چڑھ جاتی ہے. دوسرا کہ 1000 سال کے جو امور ہوتے ہیں جو اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہوتے ہیں کہ یہ 1000 سال تک یہ کچھ ہونا ہے, فرشتوں کے سپرد کام لگا دیے, تو 1000 سال کے بعد تمام کے تمام فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ جو 1000 سال کے کام سے ڈیوٹیاں ہماری لگائی تھی یا اللہ وہ یہ حاضر ہے, ہم نے سر انجام دے دیے. تو یہ مختلف مراحل ہیں, کبھی جو صبح شام عمل پیش ہوتے ہیں, کبھی ہفتے بعد, کبھی سال بعد, کبھی اسے 1000 سال بعد, تو یہ مختلف یومیہ بھی ہوتی ہیں اور ہفت روزہ بھی ہوتے ہیں, ماہانہ بھی, سالانہ بھی, اور یہ 1000 سالہ بھی, یہ تمام کے تمام پہلے چھوٹی ان کی ڈائریاں, پھر بڑے رجسٹر, پھر تمام اتنے 1000 سال کا کیا کچھ ہوا, یہ تمام اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور بعد میں یہ بھی اس کا کہا کہ قیامت کے دن کی جو ہے قیامت کا دن اس سے مراد ہے کہ تمام دنیا کے اعمال سے اس کی طرف چڑھیں گے, قیامت کا دن مراد ہے. تو اعمال کے لحاظ سے جو ہے وہ دن جو ہے کسی کے لیے 1000 سال کا ہوگا, کسی کے لیے 50000 سال کا, کیونکہ دوسری جگہ آیا کہ وہ دن جو 50000 سال کا ہے اور یہاں آ گیا 1000 کا, تو مراد وہ قیامت کا دن ہی ہے, لیکن وہ کسی کے نزدیک 50000 سال کا بن جائے گا جو برے ہیں مجرم ہیں, کسی کے نزدیک 1000 سال کا, اور کسی کے نزدیک ایسے جیسے اثر سے لے کر مغرب کا وقت ہوتا ہے. نیک لوگوں کے لیے قیامت کے دن اتنا ہی محسوس ہوگا جیسے اثر کی نماز کے وقت سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے, یہ صرف 1.5-2 گھنٹے اتنا ہی ہوگا. اور بعد میں اس کا یہ بھی کہا کہ قیامت کا جو 50000 سال کا دن ہے اس کے 5 مرحلے ہوں گے, ہر مرحلہ وہ 1000 سال کا ہوگا، 10000 کا، تو یا 50000 کے مرحلے بنائے، 1000 کے تو کتنے بنیں گے، یعنی یہ اس کے مرحلے ہوں گے، 1000 کا دوسرے 1000، تیسرا 1000، ایسے ہوں گے. تو اس کے اندر ایک مرحلے کا تذکرہ کیا جس کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، باقی یہ 49 مرحلے ہیں اس کے اندر لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے. تو یہ ایک مرحلہ جو ہے وہ 1000 سال کا، اس کے اندر ہر ایک کی ریکارڈنگ دفتر اناس اور تمام اللہ کے دربار میں جمع کروا دیے گئے، پھر ترتیب سے فلاں بن فلاں آ جائے، فلاں بن فلاں آ جائے، فلاں بن فلاں آ جائے، اس کا ریکارڈ نکالو، اس کا باقی جو تمام مراحل اس کے اندر ان کا حساب و کتاب ہوگا. ذالک عالم الغیب بشہادت العزیز الرحیم، یہ ہے وہ ذات جو جاننے والی ہے غیب اور حاضر چیزوں کو، جو کہ غالب اور رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے بہترین کیا ہر شے کی خلقت کو. وبدا خلق الانسان من طین، اور پیدا کیا انسان کو مٹی سے. جس نے ہر شے کی خلقت کیا بہتر کی، جس کو چونچ مناسب تھے اس کو چونچ لگا دیا، جس کو منہ مناسب اس کو منہ لگا دیا. اگر انسان کو چونچ لگا دیتا تو کیسے کھاتا، ایک دانہ چپتا پھرتا. اور اگر جس چڑیا کو اللہ کا دانت لگا دیتا بیچاری کیسے کھاتی. ہر ایک جو مناسب تھا وہی دیا، جس کو دو قوم مناسب تھے اس کو دو ہی دیے، جس کو چار مناسب تھے اس کو چار. انسان کو دو مناسب تھے دو ہی دے دیے، اگر انسان کے بھی چار ہوتے بھینس کی طرح چلتا پھر اچھا رہتا. کیسے اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام. اور اسی طرح جو آزاد جیسے مناسب تھا، آنکھ اتنی مناسب تھی اتنی، یہ نہیں کہ آنکھ کو یہاں نیچے لگا دیا دیکھنا ہوتا ایسے کرتا پھر کانکلیچی کی طرح. اور اسی طرح ناک کہیں اور لگا دیا ہو، یہ نہیں، جو چیز مناسب تھی جہاں مناسب تھی وہاں لگا دیا. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر بنایا اس انسان کی نسل کو سلالہ سے، سلالہ خلاصہ اور سخت، من ماء مهين ایک حقیر پانی سے. انسان کی ابتدا کیسے کی، تین مٹی سے، یعنی ان کے جد امجد کو مٹی سے پیدا کیا، یا پھر ہر انسان جو مٹی کے جوہر سے تیار ہوتا ہے. پھر عام باقی انسانوں کی نسل چلی وہ سلالہ سے. سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کو نچوڑ نچوڑ کر، کئی بار نچوڑ اس کا ساتھ اور رس جو اصل خلاصہ نکلتا ہے، ساتھ جس کو کہتے ہیں خلاصہ، اس سے اس کو پیدا کیا. اور وہ ہوتا کیا ہے، من بیانیاں، وہ ساتھ کیا ہے، من ماء مہین، وہ ایک حقیر سا پانی ہے. انسان کا جو خون ہے یہ تیسرے ہضم میں جا کر تیار ہوتا ہے، پہلے دو ہضم، تیسرے ہضم میں یہ داخل ہو کر، ایک لمبی بات ہے، پہلے خوراک جاتی ہے اس کا کیا بنتا ہے، پھر آگے کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، تین چرا چار مرائل سے چھن چھن کر بالکل اس کے اندر جو آپ نے ایک کلو کھائی ہے تیسرے ہضم میں جا کر چند قطرے باقی رہ جاتے ہیں، باقی تمام فضلہ بیکار ہے. جس طرح آپ کوئی چیز کو نچوڑتے ہیں، جوس نکالتے ہیں، اس میں تھوڑا سا رس نکلتا ہے، باقی تمام فوک نکل جاتا ہے. اسی طرح جو خوراک کھاتی ہے تمام خون نہیں بنا، اس کا پہلے ایک ہضم ہے، اس کے اندر بہت سا مادہ وہ بیکار کر دیا، اس کے اندر کچھ تھوڑا سا قیمتی قیمتی چیزیں نچوڑ کر میدے نے نکال دی ہیں، نکال کر میدے نے آگے پہنچائی ہیں، پھر آگے جا کے پھر فلٹر ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھر کچھ زائد مادے نکال دیے، پھر اس کے اندر قیمتی قیمتی چیزیں رکھ لی، پھر جب تیسرے آگے مرحلے میں جاتی پھر وہاں اس کی دوبارہ جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے، تیسری جگہ پھر اس کو آگے صاف کیا جاتا ہے، فلٹر کیا جاتا ہے، پھر وہاں جو فلٹر ہو کر نکلتی ہے وہ ہوتا ہے خون، یعنی کلو میں سے چند قطرے خون کے بنیں گے. اور وہاں خون بننے کے بعد پھر آگے جو چوتھے ہضم میں جاتا ہے پھر اس سے منی بنتی ہے، خون کے کئی قطرے ہوں تو پھر وہاں سے منی کا ایک قطرہ بنے گا، اور منی کے ایک قطرے کے اندر 90000 سپرم ہوتا ہے، منی کے ایک قطرے میں 90000 سپرم ہوتا ہے، اور وہ 90000 سپرم کے اندر ہر ایک اندر بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ 90000 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ عورت کے ایگز کے ساتھ ملتا ہے تو اسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور باقی تمام کا تمام ختم ہو جاتا ہے. اب اندازہ کریں کہ انسان کتنے، یہ ساتھ یہ سلالہ کہاں سے چلا، کتنے فلٹر، پہلے خوراک یا تین، تیسرے ہضم میں جا کر خون بنا، یعنی کلو کے حساب سے قیمتی چیزیں کھائی ہیں، ان میں سے چند قطرے خون کے بنے، چند قطرے خون کے، خون کے کئی قطرے جمع ہو تو ان میں سے ایک منی کا قطرہ، تو منی کے قطرے، ایک منی کے قطرے کے اندر ہزاروں سپرم، ان ہزاروں سپرموں میں سے کوئی ایک جو ہوتا ہے اس کا بچہ بنتا، باقی تمام سپرم بیکار. اب دیکھیں کہ انسان کتنا سلالہ، کتنے اللہ تعالیٰ نے مراد دی کہ قیمتی، سب سے زمین کا، پوری زمین کا جوہر ہوتا ہے، ہزاروں من زمین نے محنت کر کے جو چیزیں بنائی تھی، پہلے زمین کی کتنی صلاحیتیں، تمام صلاحیتیں صرف کر کے وہ پودا نکالتی ہے، کہ پودے سے اس کو قیمتی اپنی توانائیاں قوتیں دے دے کر اس کے اندر پھول نکلتا ہے، پھر اسے دانا بنتا ہے. ایک دانے پر زمین کا پوری کی پوری محنت صرف ہو جاتی ہے ایک دانہ پیدا کرنے میں. تم ایسے ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو، ایک دانے کے لیے اللہ کی کتنی مشینری اس میں لگی ہوئی ہے، سورج کی گردشیں، حرارتیں ہیں، چاند کے اس کے اندر روشنیاں ہیں، اور سیاروں، ستاروں کی، ہواؤں کا، زمین کا، نباتات کا، پانی کہاں سے چلتا ہے، کہاں لا کر اس کو پلایا جاتا ہے، وہ کہاں پہاڑوں سے یہ دریاؤں کا پانی چلتا ہے، اور پہاڑوں سے کہاں آیا، وہ کراچی کے یا اس سے آگے سمندروں سے آیا، کہاں سے، کیسا نظام ہے انسان کا. ایک دانہ اور ایک لقمے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوق محنت کر رہی ہے، اور اس خوراک کہاں سے پہنچی، کہاں کہاں جا کر خون بنا، پھر کہاں سے جا کر منی بنی، پھر وہاں سے انسان تیار ہوا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ، پھر بنایا اس کی نسل کو خلاصے اور سط سے، من ماء مہین، یعنی ایک حقیر سے، پانی سے، مہین یا خون سے ہے، یعنی حقیر، یہ اس میں تو محیون تھا، محیون تعلیل ہو کر مہین بن گیا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر خون کا، پھر برابر کیا اس کو، ہر جوڑ اس کا برابر کر لیا، اور خون کو بھی اس کے اندر اپنی روح کو، روح سے مراد اپنی روح، کیا اللہ نے اپنی روح نکال کر ڈال دی، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی، یہ اضافہ برائے تشریف ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر روح ہی سے مراد بھی اللہ نے روح اپنی نکال کر ڈال دی، تو پھر تو ہر ایک کے اندر ہی اللہ کی روح آ گئی، پھر تو تیرے میرے زیاد بکر کے اندر بھی اللہ کی روح ہے نعوذ باللہ. تو وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے بارے میں کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، وہ روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ، یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی روح نکالی. تو اس سے ثابت کرنا کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، وہ اللہ کا جز بن گئے، اس لیے وہ ابن اللہ ہیں. تو اگر ان کے اندر اللہ کی روح تھی، تو یہاں بھی تو آ گیا نا، ہمیں روح سے ہی انسان، ہر انسان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونکتا ہے، ہر ہی جو ہے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بن گیا، کتنا غلط عقیدہ ہے. اس لیے میں روح ہے یہ اضافت برائے تشریف ہوتی ہے، یعنی عزت، مرتبہ، مقام دینے کے لیے یہ اللہ نے انسان کی روح کو اپنی طرف منسوب کیا، ورنہ پوری کائنات ہر زیرو کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ، مطلب ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ روح، تو انسان کی طرف اس کی عزت اور احترام اور عزت مقام بڑھانے کے لیے اپنی طرف نسبت کر دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنا دیا تمہارے لیے کان بھی، آنکھیں بھی، اور دل بھی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بات کم ہے جو تم شکریہ ادا کرتے ہو. وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کیا جب گم گول مل جائیں گے مٹی میں، گم ہو جائیں گے مٹی میں، کیا ہم دوبارہ، کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بَلَمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اصل میں بات یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، تبھی تو الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی یہ فوت کرے گا تم کو موت کا فرشتہ جو کہ مقرر کیا گیا تم پر، اسرائیل علیہ السلام، ثم الی ربکم ترجعون، کہ تم اپنے رب کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، کاش کہ تم دیکھے جب مجرم سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، گردنیں جھکائی، آنکھیں جھکائی، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے، ہمیں دیکھ لیا، آنکھوں سے تمام دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، بس واپس لوٹا ہم کو، پھر ہم صالح اعمال کر کے آئیں گے. انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. یا لاب، ہمیں پتہ چل گیا واقعی یہ جنت جہنم بر حق تھی، حساب و کتاب بر حق تھا، تمام کچھ، اب ہمیں یقین آ گیا، دوبارہ بھیج، دیکھنا ہم کیسے اعمال کرتے ہیں. لیکن اب مولت نہیں ہے، ایسے جبرن دکھلا کر ایمان مقصود ہوتا تو دنیا کے اندر نام کر دیتے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو دے دیتے ہر نفس کو ہدایت اس کی، ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، لیکن ثابت ہوگی میری بات، یہ میری طرف سے بات ثابت ہو چکی ہے، میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے، میں نے یہ پہلے کا فیصلہ کیا کہ میں جنت کو بھی جہنم کو بھی میں نے بھرنا ہے جنوں اور انسانوں سے، اگر ایسے ایمان مقبول ہوں تو وہ میری بات کہاں گی، اس لیے یہ ہم جبری ایمان ہمیں مقبول نہیں ہے، یہ تو ہمیں مقصود ہے کہ ہماری باتوں پر ایمان کھلاتا ہے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، چکھو جو تم بھول گئے تم اپنے اس دن کی ملاقات، اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ، بے شک ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں نظر انداز کر دیں گے، نَسِيْنَاكُمْ، اس کے لفظی معنی کا بلا دینا، چھوڑ دینا، نظر انداز کرنا، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا چھوڑ دینا یا نظر انداز کرنا، اللہ کی طرف نسبت تو پھر اس کو بلانا ہی کرنا، نعوذ باللہ یہ معنی نہیں کہ ہم اس کو بھول جائیں گے، کیا اللہ بھول جاتا ہے، اس کا معنی کہ ہم چھوڑ دیں گے، جہنم کا اندر پڑا رہے، نظر انداز کریں گے، اس کی طرف نظر نہیں کریں گے، تو نظر انداز کا مطلب ہوتا ہے کہ پتہ ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کو بات نہ سننا، اس کا فرمائش اس کی پوری نہ کرنا۔ اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ، ہم بھی چھوڑ دیں گے تمہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، تو اس کے ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ وہ لوگ، جب ان کو یاد کرائی جاتی ہیں یہ آیات، تو خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، گر پڑتے ہیں سجدہ میں، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وهم لا یستکبرون، اور تکبر ازمان نہیں کرتے، تو سجدہ نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، جب ان پر آیات پڑی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تتجافى جنوب من المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا، علیحدہ رہتے ہیں پہلو ان کے مزاجے سے، مزج ان کی جمع لیٹنے کی جگہ مراد بستر، علیحدہ رہتے ہیں پہلو ان کے بستروں سے، رات کو یہ نہیں لیٹ گئے ہیں وہ کھڑ کھڑ کر رہے ہیں، صبح سورج نکلا دھکے دے رہے ہیں تمام گھر کے افراد، بڑی مشکل کو اٹھایا نہ، اللہ کا ڈر کتنا ہے کہ ان کی نیندیں ان کی ختم ہو جاتی ہے، یا اللہ سے بات کرنے کا محبت اور شوق کتنا ہے کہ پہلو بستروں پر ان کے پہلو نہیں لگتے، الگ رہتے ہیں پہلو ان کے بستروں سے، یدعون ربهم، پکارتے اپنے رب کو، خوف ہم و طمع، اس حال میں کہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں طمع بھی کر رہے ہوتے ہیں، خوف کا پتہ نہیں ہے ہمارا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں ہماری نجات ہوگی یا نہیں، اور طمع بھی ہے، امید اللہ رحمان ہے رحیم ہم پر رحم کرے گا، تو خوف اور امید کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ مما رزقناهم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا ان کو اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، بس نہیں جانتی کوئی جان بھی جو چھپا رکھا ہے ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، جو آنکھوں کی ٹھنڈ کے لیے ہم نے چھپا رکھا اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، جاننا کہ اس کسی دل میں تصور بھی نہیں ہے، وہ کیا کچھ ملے گا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس حال میں کوئی بدلہ ہوگا جو وہ عمل کرتے رہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو ایمان لانے والا ہے وہ اس کی طرح ہوگا جو کوئی فسق کرنے والا، لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیسے، غلط فیصلے کرتے ہو مار گئے مٹی ہو گئے، ایک وہ کہ جس نے پوری زندگی اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری ہر لمحے اللہ کی اطاعت کی، وہ بھی مرنے کے بعد مٹی ہو جائے، جو ظلم و زیادتیاں کرتا رہا، دوسروں کے حق دباتا رہا، طرح طرح کے بغاوتیں کرتا رہا، وہ بھی مر کر مٹی ہو جائے، اس نیک اعمال اچھی زندگی گزارنے والے کو کوئی انعام نہ دیا جائے اور برے کو کوئی سزا نہ دی جائے، یہ بھی کہیں کا انصاف ہے، وہ ایک پوری سال طالب علم بڑی محنت کی دن رات یہ کیا، اس کو بھی کہہ دیا جائے سال کے آخر میں تم پاس، ایک بد میں تو جس کو کتابوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ نصاب میں کتابیں کون سی ہیں، اس کو کہہ دیا جائے یہ بھی پاس، یہ کہ انصاف ہے، دنیا میں کوئی ایسا سکول کالج کا ادارہ ہے کہ جو دو آخر سال کا آخر میں کہتے ہیں بغیر امتحان کے دونوں پاس بھی، جو ایسے کہے گا تمام کہیں گے کہ یہ کوئی ادارہ ہے، ایسے ظالمانہ طریقہ ان کا، کہ ایک محنتی ہے اس کی محنت کا اس کو شاباش نہیں ملی، انعام نہیں ملا، ایک بد محنت کو اس کو سزا نہیں ملی، تو دنیا والے یہ پسند نہیں کرتے تو اللہ کہتے ہیں جو اس کے احکام کے مطابق زندگیاں کرے اس کو کوئی بدلہ نہیں وہ بھی مر کر مٹی، جسے بغاوتیں کی اس کو کوئی سزا نہیں وہ بھی مر کر مٹی. لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے. ام الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کیے. فلہم جنات المأوی، ان کے لیے جنت ٹھکانا ہوگا. نزلم بما کانوا یعملون، یہ مہمانی ہوگی جو وہ عمل کرتے رہے. ابھی تو ان کی مہمانی ہے. نزل کہتے مہمان آئے نا، تو سب سے پہلے جو آپ چائے پانی پیش کرتے ہیں اس کو نزل کہتے ہیں. مہمان آئے تو سب سے آتے آپ مرغا اس کے سامنے نہیں رکھ دیتے، پہلے چائے کی پیالی دو بسکٹ ہوں گے یا کہ اور بوتل شوتل ہو جاتی ہے ہلکا سا، اس کو نزل کہتے ہیں. اصل مہمانی تو پھر بعد میں آتی ہے نا، آپ بڑا پرتکلف سے کوئی چیز تیار کرتے ہیں. تو یہ کچھ جو ملا یہ ابھی ان کو نزل دیا ہے اللہ نے، تو آگے مہمانیاں کیا ہوں گی یہ تو اللہ جانتا ہے. وہ کیا دے گا بندے کو پتا چلے گا وہ کیا لیتا ہے، یہ تو وہاں پتا چلیں گے نا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں. وَأُعِيدُوا فِيهَا، پھر لوٹا دیے جائیں گے جہنم میں. بڑے ہاتھ ڈال ڈال کر اوپر نکلنے کی کوشش کریں گے. جب جہنم کے اوپر ہو کنارے پر آئیں گے، فرشتے وہ گیند کی طرح اچھال کر پھر دھڑم جہنم کے نیچے. وکیل الم دو کو عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، کہا جائے گا ان کو چکھو آگ کا عذاب وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے. کہتے ہیں ایسے مولویوں کی باتیں جنت ہے جہنم ہے، ایسے یہ کرتے رہتے ہیں، آ چکھو سے جس کی تکذیب کرتے تھے. ولنذیکنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، ضرور چکھائیں گے ہم، ضرور چکھاتے ہیں ہم ان کو عذاب ادنا، چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں چکھاتے ہیں علاوہ بڑے عذابوں کے. لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ لوٹ جائیں. دنیا کے اندر تھوڑی تھوڑی ہم ٹھکورے لگاتے رہتے ہیں، کبھی نزلہ زکام پہ بیماری، کبھی فلاں، کبھی حادثہ، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی، شاید اپنی بغاوتوں سے باز آ ہی جائیں. یہ کبھی کبھی ہم ایسے کرتے رہتے ہیں، کبھی بعض کو عقل آ جاتی ہے بعض اس کا بغاوت میں رہتے ہیں. من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پڑھی جائیں ثم اعرض عنہ، پھر اسے اعراض کر دے. کائنات میں سے بڑا کوئی ظالم ہے کہ رحمان کی آیتیں پڑھی گئی ہیں پھر اعراض کیا؟ وہ کسی حکمران کا حکم سنا دیا جائے کہ فلاں کام ایسے ہوگا، کوئی بغیر لسنس کے اصلہ نہیں رکھ سکتا، بغیر فلاں چیز کے فلاں کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر بھی کوئی بغاوت کرے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ بغیر لسنس کے کوئی اصلہ رکھ کر دکھلائے، بغیر لسنس کے کوئی موٹر سائیکل کی اور گاڑی رکھ کر دکھلائے، اس کا حشر دیکھا آپ نے؟ دنیا کے ایک حکمران کا حکم ہے، اس سے کوئی اراد کرے تو اس کے ساتھ وہ اس کی گات بنتی کہ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کے قوانین کے خلاف زندگی گزارے، اللہ کا قانون سنایا جائے کہ یہ ہے، پھر اس سے اراد کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کون ہے زیادہ ظالم اس سے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پڑھی جائیں پھر بھی اسے اراد کر دے. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. کر لیں جو کچھ کرنا ہے، انتقام ہم لیں گے. ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، بس نہ ہو آپ شک میں ان کی ملاقات سے. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور بنایا تھا ہم نے ان کو، بنائی تو اس کتاب کے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. مل لقائہ، ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں تین قول ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو جو ہم نے کتاب دی اس میں شک نہ کریں، دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اے نبی نہ ہو آپ شک میں. مل لقائہ، اس کتاب کے ملنے سے جو ہم نے قرآن دیا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل یہ بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اس رات کو بھی دی، شک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ضمیر جاری ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا مانا؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اس سے ملاقات، جو معراج کی رات آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے مجھ سے ملاقات کی نا فرشتوں آسمانوں پر، اس کے اندر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، شاید وہ خواب تھا، تصور تھا، ایک ذہنی خیالات سے، نہ حقیقتاً آپ نے وہ ملاقات کی ہے. معراج کی رات جو آسمانوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یقین نہ آپ نے ملاقات کی ہے. تیسرا مل لقائہ کی ضمیر جو ہے یہ تورات کی طرف، مراد سے موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، تو معنی یہ بنے گا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اے نبی نہ ہو آپ شک میں اس تورات کو ملنے میں، یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو تورات ملی تھی یا نہیں، بالکل ان کو ملی تھی، اس تورات کے ملنے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. پہلے تھا کہ نبی کو اپنی کتاب قرآن ملنے میں، اے نبی جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ ہم نے دی ہے، یہ کہ نئی بات نہیں، ہم پہلے نبیوں کو بھی کتابیں دیتے رہے، اس طرح ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے. مجھے اللہ دل بنی اسرائیل، اور بنایا ہے اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. مجھے اللہ میں امرنا لما صبروا، بنایا تھا ہم نے بعض ان میں سے، ان بنی اسرائیل میں سے بعض بنائے تھے آئمہ رہنما، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، وہ ہماری آیات پر یقین کرنے والے تھے. تو بنی اسرائیل میں سے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، وہ ہمارے احکام لوگوں تک ابلاغ کرتے تھے، پہنچاتے تھے، مشکلات پر صبر کرتے تھے، آخرت پر یقین کرتے تھے، اچھے لوگ بھی گزرے ہیں. ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں کے اندر یہ اختلاف کرتے رہے، اختلاف خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے اندر جھگڑے کر دیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور قرآن میں جھگڑے کر دیے، یہ تمام جھگڑوں کے فیصلے قیامت کو ہو جائیں گے. اولم یهد لهم کما هلکنا من قبلهم من القرون، کہ نئی رہنمائی ملی ان کو کہ کتنے ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے امتوں کو، ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی. یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے رہائش گاہوں میں، ان کے رہائش گاہوں میں وہاں آتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تمام. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا اننا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ بے شک چلاتے ہیں ہم پانی کو طرف زمین بنجر کی. فنخرج به زرعا، پھر نکال دیتے اس کے پانی کا کھیتیاں. تاکل منہ انعامهم وانفسهم، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چوپائے بھی اور خود بھی. افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ان حقیقتوں کو؟ دو ذات ایسے بنجر زمینوں کے نیچے آنکھوں کے سامنے آباد کر رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، تمہیں نکالنا تو مشکل ہے. الٹا کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب فیصلے کا دن اگر ہو تم سچے. فتح بنا فیصلہ حقیقت، اس لیے فتح کو بھی فتح اس لیے کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ طاقت اور قوت والے کون ہیں اور دوسرے کون ہیں، حق اور باطل کا یہ تمام فیصلے ہو جاتے ہیں. بولے یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، کہہ دیجئے فیصلے کا دن جو ہے نہیں نفع دے گا اس دن کافروں کو ان کا ایمان. یہ بات پوچھنے کی نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ بتلانے کی کو کون سا دن ہے، کون سا سال، کون سا مہینہ، کون سا دن، فکسنگ اس کی یہ تو نہیں ہے. البتہ یہ ہم بتلا دیتے ہیں کہ اس دن سے ایمان کا پیدا نہیں ہوگا. پوچھنے والی بات یہ تھی، سمجھنے والی بات یہ ہے، اس سے پہلے پہلے ایمان مفید ہے، جب وہ آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اسے سوچو، یہ وہ جب مرضی آئے تو اس کے لیے تیاری کا کی بیٹھے. ایک صحابی نے پوچھا نا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، آپ نے بتلایا تو نے تیاری کیا کی ہے، وہ جب مرضی آئے تجھے کیا، تو بتلا تو نے تیاری کی ہے. لڑکے پوچھتے ہیں ہاں جی امتحان کب ہوگا، کب ہوگا؟ ابھی جس دن مرضی ہو جائے، تو نے تیاری کی ہے. جس نے تیاری کی اس کے لیے کال لے لو، پرسوں لے لو، مہینے کو لے لو، اس کو کیا، وہ تیاری کیے بیٹھا. جس نے تیاری نہیں کی اس کے لیے مہینہ لیٹ کر دو، دو مہینے کر دو، اسی طرح تما کوڑا کوڑا پر مکے چک لے گی. ولا ہم یوم ضرور، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، بس اعراض کیجیے ان سے اور انتظار کیجیے، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اس سورت کے اندر اہم چیزیں مضامین یہ گزرے، ایک تخلیق انسان، تخلیق انسان کے خدا کا ذکر ہے. دوسرا ملک الموت کے مقرر کرنے کا ذکر اس میں آیا ہے. تیسرا مومنوں اور کافروں کا آپس میں تمام اعمال میں الگ الگ ہونے کا، تو مومنوں کے اعمال الگ، کافروں کے الگ، دونوں میں کسی قسم کی اشتراکیت نہیں ہوتی. اور چوتھا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر، کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے.